मेरे होठों को तेरी लाली को तेरे यौवन की हरियाली को तेरे होठों को तेरी लाली को तेरे यौवन की हरियाली को तेरी अंगड़ाई में मिला दूं तेरी अंगड़ाई में मिला दूं बोलो तो गीत बना दूं तेरे होठों को तेरी लाली को तेरे यौवन की हरियाली को मन के कोरे दर्पण में अपनी तस्वीर सजा दूं अपनी तस्वीर सजा दूं बोलो तो गीत बना दूं तेरे होठों को तेरी लाली को तेरे यौवन की हरियाली को खनकते कंगन से पायल की छनकती छन छन से अपनी आवाज मिला दूं अपनी आवाज मिला दूं बोलो तो गीत बना दूं तेरे होठों को तेरी लाली को तेरे यौवन